يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، دوزانه تليهذوريا كتك سمنهي نمحاضره kiwa leo ni siku ya pili ya daura yetu hii, siku ya tarehe 28 ya mwezi wa 6 Jumada al-Akhira mwaka 1440 Hijria. Katika miladi ni tarehe 5 ya mwezi wa 3 2019. Somo letu kwa wakati huu ni ujue ushia kupitia vitabu vyao vya kutegemewa, vyenye kutegemewa. Darasa ambayo tulianza jana kwa swali kwamba Shia ni nani, na ni nani aliyeuanzisha ushia. Swali hilo likawa lina majibu ya aina mbili. Kuna baadhi ya wanachuoni wa Kishia wakadai kwamba mbegu hii ya ushia aliipanda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipanda mbegu ya Uislamu alafu akapanda na mbegu ya ushia wakati huo mmoja. Ila tulipoyaangalia maneno ya Neematullah al-Jazairi, na kabla ya Neematullah al-Jazairi tuliangalia maneno ya Al-Hasan bin Musa An-Nawbakhti katika maulama wa Shia zamani, tukabainikiwa kwamba mbegu hii ya ushia hasa aliyasisi ni kwa bwana mmoja alikuwa anaitwa Abdullah ibn Sabai, ambaye asili yake ni Myahudi wa sehemu za Yemen, na akaja mwishoni mwa ukhalifa wa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, akajifanya kuslimu na akadhihirisha kumpenda Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Na yeye ndiye mtu wa kwanza aliyewatusi na kuwatukana masahaba Abu Bakar na Umar na Uthman radhiyallahu anhum, bali ni mtu wa kwanza aliyesema kwamba ulazima wa ukhalifa ni wa Ali radhiyallahu anhu baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maneno haya wameandika Mashia kwenye vitabu vyao, wanawachuoni wao wanasema hivyo, na mengine katika ambayo alikuwa nayo itikadi zake alizokuwa nazo alizokuwa nazo katika Uyahudi akaja nazo katika Uislamu pia. Haya yanakubainikia kwamba ushia kumbe una utofauti na Uislamu. Haya aliyotangulia na utakuja kuyaona huko mbele, mambo mengi yatakubainikia kwamba kuna Uislamu alafu kuna ushia. Na kadhia hii ya kwamba khalifa baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima awe Ali na kizazi chake, hii ni kadhia kubwa ambayo Mashia wamewafanya kwamba watu wengine wasiyekubali hivi kwamba wao si Waislamu. Na haya yatazungumzwa wazi wazi biidhnillah katika maneno yao. imepelekea kuitakidi na wakayaweka mambo kwamba sifa za khalifa walizoziweka hizo sifa za kuwa khalifa, wakaweka sifa ambazo ili asiingie Abu Bakar, Umar na Uthman, kwamba khalifa akitaka mtu awe khalifa awe hivi hivi, zile sifa zenyewe wakaona kwamba Abu Bakar na Umar na Uthman si rahisi kuwa nazo sifa zile. Kwa hiyo ikawa sasa wale wengine wasiitakidi hivyo, wao si Waislamu. Kwa hiyo darasa ya leo katika nukta yake itakuwa ni kuangalia ili somo la pili, matunda ya mbegu ya yule Myahudi Abdullah ibn Sabai, kwa sababu kuna mambo aliyaleta. Jambo la kwanza, uimamu ni nguzo katika nguzo za dini, na hili ni maneno anazungumza Mashia, lakini hii ni katika jambo alilolileta Abdullah ibn Sabai. Kama nakumbuka, tuliona maneno kwamba yeye ndio mtu wa kwanza kusema ulazima wa uimamu wa Ali ibn Abi Talib baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo miongoni mwa matunda yaliyopatikana kwenye maneno yake na ule msimamo wake huyu bwana ni kuwa uimamu ni nguzo miongoni mwa nguzo za dini. Hili limethibitishwa na maimamu na wanawachuoni wao wa Kishia. Na hapa tutataja riwaya moja tu. Riwaya moja kutoka kwa imamu. Katika hao wanasema maimamu wao wa Kishia, riwaya moja na kauli moja ya mwanachuoni mkubwa wa Kishia akithibitisha hilo. Tutataja riwaya kutoka kwa imamu kama wanavyotaja, na vile vile tutataja kauli ya mmoja katika maulama wakubwa wa Kishia wakilieleza hili. Riwaya ni kutoka kwa miongoni mwa maimamu wao ni Abu Jafar. Wametaja riwaya kutoka kwake. Ukiangalia kitabu Usulul Kafi cha Al-Kulaini juzuu ya pili ukurasa 293 na sehemu nyingine wamekitaja, lakini riwaya hiyo kutoka an Abi Jafar alayhi salam qal, kutoka kwa Abu Jafar alayhi salam amesema, buniya al-islamu ala khamsin, umejengwa Uislamu juu ya nguzo tano. Akaanza kuhesabu, huyu mwanachuoni wa Kishia anasema umejengwa Uislamu juu ya nguzo tano. Ala salati, kaanza kwenye nguzo ya kwanza, juu ya swala, ameanza swala. Wa zakati, na zaka. Wa saumi, na saumu fungani. Wal haji, ya nne hiyo sawa na hija. Akasema wal wilaya, hiyo ndio nguzo ya tano. Wal wilaya, na wilaya, wilaya maana yake ukhalifa. Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano: swala, zaka, funga, hija na ukhalifa. Yaani nguzo zitakuwa sita hapo. Hiyo ni chenga imepigwa tu, lakini sasa yake ni nguzo zitakuwa ni sita. Kwa maana Mashia ni nguzo sita. Alafu akasema walam yunadi bi shay'in kama nudiya bil wilaya yawm al ghadir, na hakuna kitu alichokilingania, yani kilicho alichokinadi zaidi Mtume sallallahu alayhi wasallam kukilingania kama ilivyolinganiwa wilaya, kama hili lilivyolinganiwa jambo la ukhalifa. Yaum al-Ghadir, siku ya Ghadir khum, alilingania sana jambo hili. Alafu akasema maneno yake yanamalizia, fa akhadha an-nasu bi arba'in wa taraku hadhihi, yani al-wilaya, watu wakazichukua nguzo nne: swala, zaka, saumu na hija. Wa taraku hadhihi, na akaiacha hii, yani alwilaya, anakusudia nguzo ya ukhalifa, watu wakaipuuza hii, lakini wanaswali, wanafunga, wanakwenda hija, lakini ukhalifa hii watu wakaipuuza. Lakini ndio jambo lililolinganiwa zaidi ni hilo. Kwa hiyo riwaya hii inathibitisha kwamba uimamu ni nguzo. Si ametaja nguzo tano? Naam, na wilaya. Hii ni riwaya inathibitisha kwamba uimamu kwao Mashia ni nguzo. Tena hii ni riwaya kutoka kwa imamu katika homa ya imamu 12. ameitaja kwenye kitabu Usulul Kafi Al-Kulaini ameitaja hiyo. Ama kauli ya mwanachuoni katika wanachuoni wa Kishia ni Muhammad Hussein Al-Kashiful Ghita mwenye kitabu Aslu Shiati wa Usuluha, asili ya ushia na misingi yake, kimetafsiriwa Kiswahili kimetoa asili ya ushia na misingi yake, inauzwa ukurasa wa 134 kitabu cha Kiarabu, na cha Kiswahili cha tarjama ni ukurasa 78 mpaka 79 katika anwani inayosema. Katika kitabu cha Kiswahili kuna anwani inasema tofauti baina ya Mashia na Waislamu wengine. Kuna hiyo anwani hiyo chini yake ndio utakutana nayo. Tofauti baina ya Shia na Waislamu wengine. Lakini sawa sawa ilikuwa kusema tofauti baina ya Shia na Waislamu. Sababu ile ni dini inajitegemea taratibu zake. Hakuna ibada katika Ushia inafanana na Masuni, hakuna. Weka unaijua sema hapa kwamba kitu fulani unafanana na wewe. Sikuzika, kuosha maiki, kila kitu kuswali amna amfanani. Kwa sababu wao katika vitabu vyao wanasema lau kama mtu utaishi katika mji. Kuna bwana mmoja aliuliza, anamuuliza mwanachuoni wa Kishia, wanataja katika vitabu, ikiwa mimi ninaishi mji hakuna shekhe wa Kishia, wapo Masuni watupu na yeye ni Shia, nikatatizika katika jambo, je, nimuulize nani? Akaambiwa kwamba muendee yule yule shekhe wa Kisuni kamuulize. Alafu akikujibu wewe fanya kinyume chake. Na hiyo kinyume chake ndio sahihi. Kwa maana jawabu lolote tena kujibu Msuni wewe fanya kinyume chake ndio sawa sawa. Sasa atafanana na lipi na Shia? Sio na Shia atafanana na vipi? Hawezi kufanana. Kuanzia Qur'ani utaambiwa sio, ukiambiwa hivi sicho. Maswahaba wote walitadi sio, mmekosana. Ukizungumza wake za Mtume sana sana, Maisha alikuwa mzinifu, alikuwa kafiri. Aminyumisha sumu Mtume sana. Kila kitu tunasema mtapatana kwenye lipi? Mtapatana kwenye umoja, tutushirikiane, tumpige Marekani ndio adui yetu. Haya maneno ni maneno ya kwenye redio, tutawatangazia watu wasikie sauti ya Kiswahili, lakini ni urongo, ni siasa tu. Ni siasa tu. Kwa sababu hawezi Marekani kumchukia Mshia kwa sababu ya dini. Hakuna dini ya kuchukiwa Mwirani, si kweli? Lakini ni mambo ya kisiasa. Lakini shirikiati zilizopo na mambo ya haramu yaliyopo, huwezi kuchukiwa. Teherani ni mji, utakuta maduka makubwa yaliyopo, Mayahudi ndio maduka yao. Sunni hawana msikiti hata mmoja. Mayahudi kuna ndege za kuruka kwenda Tel Aviv. Sasa utachukiwa kwa lipi? Adui namba moja katika Shia wakiweka namba moja ni Sunni, namba mbili ni Yahudi, namba tatu Ibilisi. Ibilisi ni wa mwisho kwao, mwenzao, lakini namba moja ni Sunni. Tayib, achia bali mambo hayo. Kwa hiyo Muhammad Hussein Al-Kashiful Ghita anasema walakin ash-Shi'atu al-Imamiyya, hawa ni Shi'atu Imamiyya Ja'fariyya Ithna Ashariyya. Anasema huyu bwana, huyu Muhammad Hussein Al-Kashiful Ghita tulimsoma jana kama mnakumbuka, wakati tunaelezea masala ya ile jawabu letu la aina ya kwanza, ni tulimsoma huyu Muhammad Hussein Al-Kashif al-Ghita. Anasema walakin ash-Shi'atu al-Imamiyya zadu ruknan khamisa. Shia Imamiyya wameongeza nguzo, zadu wameongeza ruknan, nguzo khamisa ya tano. Sasa nguzo iliongezwa itakuwa ya tano tena. Na asili zilikuwa tano. Nguzo iliongezwa itakuwa ya ngapi? Kwa hiyo hapa pia nataka kuwazuga tu watu, lakini ukisema Shia Al-Imamiyya zadu ruknan khamisa, wameongeza nguzo juu ya nguzo ya tano. Lakini haiwezekani kwamba wameongeza nguzo ya tano. Nguzo ya tano imeongezwa vipi na nguzo ziko tano? Kwa hiyo wameongeza nguzo juu ya nguzo ya tano. Nguzo gani? Wa huwa al-i'tiqadu bil-imama, nayo ni nguzo ya uimamu. kuitakidi uimamu, yani kwamba uimamu ni cheo, wanasema wa yani anna an yu'taqada anna al-imamata mansibun ilahiyun kanubuwa. Nayo ni kuitakidi kwamba uimamu ni cheo kinachotoka kwa Allah, cheo cha kiungu yani kinachotoka kwa Allah, mfano wa cheo cha utume, kanubuwa, kama vile utume. Kwa nafasi ya imamu ni kama mtume. Kama anna Allah subhanahu wa ta'ala, kama anna Allah subhanahu yakhtaru man yasha'u min ibadihi linnubuwati warrisala, fakadhalika yakhtaru lilimamati man yasha'u wa ya'muru nabiyahu binnassi alayhi wa an yansibahu imaman linnas min ba'di. Akasema kama vile ambavyo Allah anamchagua anayemtaka katika waja wake kwa ajili ya unabii na utume, kama anavyofanya hivyo, basi vivyo hivyo anamchagua kwa ajili ya uimamu anayemtaka. Alafu wa ya'muru nabiyahu, na anamwamrisha mtume wake, yani Allah anamwamrisha mtume wake aliyekuwepo katika wakati ule. Anamwamrisha nini? Anamwamrisha nabiyahu binafsi alaihi, anamwamrisha mtume wake kumtangaza kwa kumsimika, yani kumtangaza na kumbainisha kwamba huyu atakuwa ni kiongozi baada yangu. Wa an yansibahu imaman linnasi min baadi, kwenda kumtangaza, kumweka pale kwamba ni kiongozi na imamu wa watu baada yake. Kwa maana hata mtume sallallahu alaihi wasallam wanaona kwamba na yeye alilitangaza hilo kwa watu, kwamba baada ya kufa mimi imamu atakuwa ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Huo ndo msimamo walionao kwamba nafasi ya uimamu ni kama mtume. Kumbe imamu achaguliwi na mtu, achaguliwa na Allah mbinguni. Alafu zinakuja habari kwa mtume aliyekuwepo wakati ule amtangaze yule. Kwa maana Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alishachaguliwa na habari zikaletwa mtume sallallahu alaihi wasallam amtangaze. Lakini sasa maswali ya kujiuliza hapa, hapo tumeo maswali ya kujiuliza. Kwanza hapa, je, umefahamu kuwa Mashia wana nguzo ngapi? Kwa maelezo yao tuliyotaja, unajua kwamba Mashia watakuwa wana nguzo ngapi? Lakini pia inabidi kujua kwamba ikiwa nguzo zaidi ya tano, aliyeiongeza hiyo moja nyingine ni nani? Sababu kwa sema Shia Imamia ndio wameongeza. Jizungumza bali ya Allah. Lakini huko nyuma tulikotokea kwamba masala ya kwamba khalifa lazima Ali amekuja nayo nani? Myahudi Abdullah ibn Saba ndio mtu wa kwanza kusema neno hilo. Kwa hiyo nguzo hii utapata jawabu aliyoiongeza ni nani? Allah katika Qur'ani, au ni mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna ndio aliyosema nguzo hiyo, au ni wao wenyewe Mashia kupitia kwa muasisi wao Abdullah ibn Saba? Na Qur'ani haijaelezea chochote kuhusu imamu khalifa, haijaelezea chochote kile. Kwa hiyo itakuwa tukirudi utapata kwamba jawabu walioanzisha ni Mashia, lakini muasisi ni yule Myahudi. Kwa hiyo hili ni tunda la kwanza lililopatikana kupitia kwa nani? Myahudi Abdullah ibn Saba. Sasa labda waseme Mashia hao waliopo, wao wanaona hivi au sivyo? Ikiwa wanaona hivi, wamelitoa wapi hili? Na ikiwa wao hamna walipolitoa, limetoka kwa Abdullah ibn Saba, itakuwa muasisi wa Ushia ni nani? Sasa aliyepanda mbegu ni mtume sallallahu alaihi wasallam au ni huyu? Jambo la pili, katika matunda mengine yanayopatikana kupitia kwa yule Abdullah ibn Saba'i, kwa sababu baada ya kumuitakidi Ali ni imamu radhiyallahu anhu, ikawa anawatusi maadui wake, anaitwa hivyo, na Abubakar anaitwa adui, Umar adui, Uthman anaitwa adui. Lakini ukiangalia utakuta huko kwa Ali bin Abi Talib kuna watoto wanaitwa Abubakar, wanaitwa Uthman, mpaka kule Karbala alikouliwa Husaini, katika watoto wa Al-Hasan waliokuwepo, Abubakar alikuwepo, mtoto anaitwa Abubakar. Bali majina ya Umar ndio yako mengi katika nyumba ya Dharul Bait. Bali achilia mbali, Husaini mwenyewe huyu amemwozesha mtoto wake Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, Zainab. Zainab Umm Kulthum. Naam? Umm Kulthum. Hussein Ali, afwan Ali bin Abi Talib. Kwa maana Hussein ni shemeji yake Umar, Hassan ni shemeji yake, na wala wakumpinga baba yao. Na wala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu akusema kwamba nyinyi wanafiki, nyinyi mmeslimu kwa urongo. Sasa kwa amuzisha kafiri, bali mashia wengine wanatetea kwamba hapana, pale aliozishwa jini. Aliozishwa jini, mwanamke wa kijini. Ndio hata kama jini, lakini baba yake ni Ali, kwa sababu ndio aliozesha. Itakuwa ni baba mwanawe huyo Ali, huyo mtoto wa kijini pia ni mwanawe, ndio hivyo hivyo, twende kwa hivyo hivyo, lakini baba yake ndio aliyemwozesha. Na ndio mke aliyemkalia Eda baada ya kuuliwa Umar ibn Khattab, akaenda akamchukua, akaja naye jini wake mwenyewe nyumbani, akakaa naye jini wake. Na haya yatajwa katika vitabu vyao mashia wenyewe wanataja hivyo. Kwa jambo la pili waliokuja nalo kwamba asiyekubali uimamu, asiyekubali maimamu wa Shia, huyo ni kafiri. Huu ni msimamo upo. Ndio maana yule mshia mmoja yule Sheikh wao Dar es Salaam aliposimama akasema Abu Bakar, Umar na Uthmani, hawa tunawaheshimu. Na watu wamekaa masura, hawa tunawaheshimu. Kwa wataja hivi hivi. Lakini akasema sisi tuna maimamu. Imamu wa kwanza ni Ali akata, lakini wale wanawaheshimu tu. Hayo maneno watu watakiwa tafakari vizuri wakisikia. Na watu wasihadaike. Na watu wengi wanaona uwingi, kwa sababu pia dini, watu wameleta demokrasia katika dini. Wakiona uwingi, na mwingine anaweza kumwambia jambo la dini, anasema hii maneno matupu tu. Wenzenu wakija akiwa anatoa kula, yana wana ile kula ndio amepewa dini. Kwa maana mtu akila ubwabu na nyama tayari ashakuwa Muislamu, anajua sunna. Akipewa fulana tayari. Bora ufe maskini, lakini unajua Mola wako na unaitakidi kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atakulipa kwa uvumilivu wako na kustahimili kwako katika dini yako. Tayeb. Kwa hiyo wamekuja na jambo la pili, kama tulivyoona kuwa Mashia wameweka, wameuweka ukhalifa katika daraja kubwa na kaufanya kama ni katika nguzo za Uislamu. Lakini mtukaona mtazamo huu pia hauna mashiko yoyote wala ushahidi, bali tumeona kuwa mtu wa kwanza kuja na msimamo huu ni Myahudi Abdullah ibn Sabain. Na sisi tunaamini katika nguzo za Uislamu hakuna kuamini ukhalifa, si kwa Ali wala Abu Bakar wala Umar wala Uthman. Hawa wote hawajatajwa na nini, na nasi. Ukhalifa utachaguliwa ima kwa nini, kwa shura au kwa kutajwa kama vile kuashiriwa, kwa sababu kuna baadhi ya makhalifa wamechaguliwa hivyo. Ukiangalia kuna makhalifa wamechaguliwa kwa ta'yin na wengine kwa shura, wapo waliochaguliwa hivyo. Kama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wakati anataka kufa aliwaambia watu wakae wawachague baadhi ya watu, sio? Lakini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu amechaguliwa kwa shura. Ukiangalia amechaguliwa kwa nini? Kwa shura. Na wengine watakuta wameashiriwa. Kama mchukoni fulani na fulani, ikiwa fulani au fulani mtaangalia kati yake, yeye atachaguliwa awe khalifa. Lakini hakuna nasi, si kwa Abu Bakar wala Umar wala Uthman, hakuna andiko linaloonyesha kwamba hawa ni makhalifa. Lakini natija iliyopatikana kupitia mtazamo huu wa Kiyahudi ni kumtoa katika Uislamu kila ambaye hatoamini uimamu wa maimamu 12. Na hapa tataja kauli za wanawachuoni wa Kishia zikithibitisha jambo hilo. Mfano mwanawachuoni Al-Mufid, huyu bwana katika kitabu chake Awailul Maqalat ukurasa 44 katika mlango wa 7 akasema, wattafaqat al-imamiyyah ala anna man ankara imamata ahadin ahad la imma wajahada ma awjabahu Allah ta'ala lahu min fardhi at-ta'a fa huwa kafirun dalun mustahiqqun lil khulud fi an-nar. Al-Mufidi anasema wameafikiana Shia Imamia, sio mmoja wawili, wamekubaliana wenye Shia Imamia, ala anna man ankara imamata ahadi al-a'imma, wamekubaliana wote juu ya ukafiri wa mwenye kupinga uimamu wa mmoja miongoni mwa maimamu 12, kwa maana mwenye kupinga uimamu mmoja katika maimamu 12, wajahada ma aujabahu, na atakayepinga aliyowajibisha Allah, aujabahu Allah Ta'ala lahu, aliyowajibisha Allah min faradhi ta'a, miongoni mwa ulazima wa kumtii huyo imamu, akapinga, wamekubaliana juu ya ukafiri wa mwenye kuupinga uimamu wa mmoja miongoni mwa maimamu 12, na atakayepinga aliyowajibisha Allah kwake huyo imamu miongoni mwa ulazima wa kumtii, kwa sababu ni lazima kumtii, ukikataa hilo mmoja katika wa maimamu, fahuwa kafirun, basi huyo ni kafiri, dalun, mpotevu, mustahiqqun lilkhuludi fi nnari, anastahiki kukaa motoni milele. Sidhani kama kuna sunni ataingia motoni kwa maneno haya, sidhani hivyo. Lakini kama masuni ukiongea nao, ukimwambia mtoto wako umempeleka pale anasoma kwa mashia, yeye atakwambia tofauti zetu ndogo ndogo tu za kimadhehebu. Si unajua hawa masuni hawa wanatumiwa na wasuudia, alafu hawa mashia wanatumiwa na Wairani. Na wewe unaisema wewe unatumiwa na nani? Na Tanzania kadhia za dini zikija, watu wanasabisha na nchi, kwa maana si maneno tunazungumza, kwa kuna pesa nyingi zimeletewa sa Saudia, ndio tupo hapa Saudia, kuna watu wanazungumza mambo haya hata hawajawahi kwenda umra wala hija, wanatamani hawana hela. Sasa hiyo pesa wanaipata wapi? Eh, maana kusudia watu wanatamani kwenda hija na umra hawapati kwenda. Lakini sasa tusizungumze ushia, jalia hamna hiyo Saudia, haya bado mashia watakuwa ndio wako sawa? Kwa hiyo watu pia walitahadhari hili. Yeye anakuona wewe kwa kuwa huamini kwamba maimamu 12, uliamini hilo, bali uko mbele utaona maneno, kuamini kwamba Abu Bakar alikuwa khalifa, wewe tayari kafiri. Kwamba Abu Bakar alikuwa ni khalifa wa kwanza, wewe ni kafiri. Sasa na huko misikitini watu wanasema, utasikia siku ya Ijumaa Sayyidina Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu anhu, lakini huko nje washirikiana na mashia. Watasema tena Umar ibn al-Khattab al-Faruq, Uthman dhun-Nurayn radhiyallahu anhu, ikifika kwa Ali karama Allah wajha, dua anabadilisha. Ila nibidi swali ninauliza nyinyi, em tafuteni kwa nini wakitajwa wale watatu dua anaambia radhiyallahu anhu, akitajwa Ali anakuja karama Allah wajha? Tatizo ni nini? Tofauti ni nini? Em kal tafuteni nje, ulizeni labda katika darasa yetu ya kesho mtakuja kuniambia inshallah. Kwa hiyo huyu bwana maneno haya al-Mufidi anaonyesha kwamba uimamu si nguzo tu, kwa sababu ni kama utume. Kwa hiyo yeyote anayekanusha mmoja katika maimamu 12 na atapinga kile alichokiwajibisha Allah kwake katika la jambo la kumtii, huyo ni kafiri mpotevu, atakaa motoni milele. Sasa huyo ni Muislamu? Naam, Muislamu huyo. Huyo si Muislamu. Mwanachuoni wa pili ni Ibn Babawayhi Al-Qummi, katika kitabu Biharul Anwar cha Al-Majlisi juzuu ya 8 ukurasa 227 katika mlango wa 27 na juzuu ya 23 ukurasa wa 238 mlango wa 21 afwan, haya niliyoyataja ni yale yaliyotokea katika kitabu tulichotangulia kutaja Al-Majlisi. Maneno hayo ukisoma kitabu Awailul Maqalat cha Ibn Babawayhi Al-Qummi, afwan Al-I'tiqadat cha Ibn Babawayhi Al-Qummi, kitabu Al-I'tiqadat cha Sheikh As-Saduq Ibn Babawayhi Al-Qummi, kupitia katika utangulizi wa Al-Burhan, ukisoma tafsiri ya Qur'ani ya Hashim Al-Bahrani, ukisoma katika utangulizi ukurasa wa 34 utayapata maneno haya amiyanuku. Anasema yajibu an ya'taqida annahu la yatimmu al-imanu illa bimuwalati awliya'illahi wa muadati a'dai. Ni wajibu kuitakidi kwamba, yani mtu aitakidi imani haitotimia isipokuwa kwa kuwapenda wapenzi wa Allah na kuwachukia maadui zake. Mpaka hapo hujaelewa bado, wapenzi wa Allah hujawajua na maadui hujawajua. Mpaka hapo anaendelea, wa inna a'daa al-a'immati kuffarun. Inabidi uitakidi hiyo ukitaka imani itimie. Na ni wajibu kuitakidi kuwa maadui wa maimamu ni makafiri. Bado hujawajua pia maadui wa maimamu. Maadui wa maimamu ni makafiri, mukhalladuna finnari, watakaa motoni milele. Wa in adhharu alislam, hata kama watadhihirisha uislamu lakini wajue ni makafiri na watakaa motoni milele. Faman arafa Allah, fuatilia anza hapo sasa. Faman arafa Allah, atakayemjua Allah wa rasulahu, na akamjua mtume, mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wal a'immata, na maimamu, fuatilia, atakayemjua Allah akamtambua na mtume sallallahu alaihi wasallam, akawatambua na maimamu, watawallahum, na akawapenda wao, watabaraa min a'daihim, na akawachukia maadui zao hao maimamu, maadui zao, fahuwa mu'minu, huyo ni muumini. Atakayempenda Allah akampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, akawapenda maimamu wale tuliotoka nao 12, ukawapenda na ukawachukia maadui wa maimamu, mtu huyo atakayefanya hivyo ndiyo muumini. Alafu akasema waman ankarahum, na atakayewapinga hao maimamu, au shakka fihim, au akawatilia shaka wao, au fi ahadihim, au mmoja wao, yani akamtilia shaka mmoja katika wale maimamu, au tawalla a'daahum, au akawapenda maadui zao hao maimamu, fahuwa dhalun, huyo ni mpotevu, halikun, ni mpotevu mtu huyo aliyeangamia, bal kafirun, bali ni kafiri, wala yanfa'uhu amalun, wala tuqbalu lahu ta'atun, wala hakuna amali itakayomnufaisha wala atakubaliwa tendo lake lolote la utiifu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapa akatilia mkazo wa maneno kwamba imani ikitaka itimie lazima mtu aitakidi nini? Kuwapenda mawalii wa Allah, wapenzi wake, na kuwachukia maadui. Kwa hiyo inabidi ukitaka kuwapenda kwanza umpende Allah, umpende mtume sallallahu alaihi wasallam. Uwapende na nani? Uwapende na maimamu, na uwachukie maadui wa maimamu. Sasa maadui wa maimamu ni akina nani bwana? Kwa hiyo miongoni mwa nguzo za imani ni kukubali, usipinge, kwa sababu man ankarahum au shakka fihim au fi ahadihim, mwenye kuwapinga maimamu kwamba hao sio maimamu, maimamu 12 sio, ukaona pale alikaa Abubakar Umar bali sio, au shakka fihim, au katia shaka katika uimamu wao, au fi ahadihim, au mmoja wao, kwamba huyu ndiye lakini huyu sio, mtu huyo ni kafiri. Kwa hiyo jambo la pili ni kwamba atakayepinga uimamu wa maimamu 12 huyo ni kafiri. Jambo la kwanza nini tumesema? Jambo la kwanza nini? Uimamu ni nguzo miongoni mwa nguzo za dini. Tumeelewana? Na tumeona nukuu kutoka kwa riwaya ya Abu Ja'far na maneno kutoka nani? Mshia ameyataja maneno hayo mwanachuoni wao. Na jambo la pili la kuja na Abdullah bin Sabah ni nini? Jambo la pili, asiyekubali uimamu wa maimamu 12 au wakati ya shaka au mmoja wao, mtu huyo ni nini? Ni kafiri. Jambo la tatu, kwa maana kuna mambo matatu yanatija ambayo yanapatikana kwa itikadi yaliyokuja nayo Abdullah bin Sabah. Jambo la tatu, Shia na Sunni hawachangii Mungu wala nabii wala imamu. Wenyewe mashia wanasema hivyo kwamba sisi na masuni Mungu wetu si mmoja, mmoja Mungu wake. Kwa hiyo kwa kuwa Mashia na Masuni wametofautiana katika jambo hili, Mashia wametofautiana na Waislamu wengine kwenye jambo la ukhalifa, kwa sababu Waislamu wote hawakubali jambo hili. Kwa kuwa wametofautiana na jambo hili, imefika hatua Mashia wakaandika kwenye vitabu vyao kwamba wao na Masuni wako mbali mbali upande wa muabudiwa na pia kwa mtume. Ukisoma kitabu Al-Anwar An-Nu'maniyah chama na chuoni wa Kishia yule tulimtaja jana alifariki mwaka 1112 ni'matullah al-Jazairi, yeye anasema, ukisoma katika juzuu ya pili kurasa 243 anasema inna lam najtami' ma'hum ala ilahi, sisi hatuwezi kukusanyika na wao, yani kuungana na wao Masuni, ala ilahin kwa Mungu hatuwezi kuungana nao, wala ala nabiyin wala kwa nabii hatuwezi tukaungana, wala ala imamin wala kwa imamu, yani imamu wa Masuni sio si wetu. Sababu ni nini? Sikiza sababu wanazotoa. Wadhalika, na hilo la kutochangia Mungu na nabii na imamu, annahum yaqulun, kwa sababu wao wanasema hivi Masuni, Masuni wanasema hivi, inna rabbahum, wanasema kwamba mola wao wao huwa alladhi, ni yule ambaye kana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam nabiyya, mola wao wao ni yule ambaye Muhammad alikuwa ni mtume wake. Au nyinyi mnasemaje? Mola wenu nyinyi si Muhammad ni mtume wake? Naam. Haya, wa khalifatuhu ba'dahu. Hao Masuni, hili tatizo kubwa lingine linalokuja, wa khalifatuhu ba'dahu, na khalifa wa huyo mtume baada yake, wa khalifatuhu ba'dahu, na khalifa wa huyo mtume baada yake, huyo mtume Abu Bakari. Masuni anasema hivyo kwamba khalifa wa mtume huyo ni Abu Bakari. Sawa, na sisi tunasema hivyo hivyo, sio? Naam. Haya, wa nahnu, na sisi Shia, la naqulu bihadha ar-rabbi, hatumuitakidi sisi mola huyu, mola ambaye nabii wake alikuwa Muhammad, alafu khalifa wa nabii wake Abu Bakar, huyo sio mola wetu, hatuitakidi kwa mola huyu, wala bidhalika nabii, wala nabii huyo sisi hatumuitakidi. Bal naqul, bali sisi tunasema hivi, Shia msimamo wao sasa, sisi tunasema hivi, inna rabba, ya kwamba mola alladhi, ambaye khalifatu nabiihi Abu Bakrin, mola ambaye khalifa wa mtume wake alikuwa Abu Bakri, laisa rabbana, sio mola wetu, wala dhalika nabiyu nabiyana, wala nabii huyo ambaye khalifa wake alikuwa Abu Bakri sio nabii wetu. Sababu haiwezekani khalifa wa nabii wa Abu Bakri, na Abu Bakri kwao ni kafiri. Hayo maneno yamefika sehemu Mashia wamesema maneno haya. Kwa hiyo Shia akikutizama wewe atizame kwamba wewe ni Muislamu. Wanakuita muslimu dunia, Muislamu wa duniani, kafiru al-akhirah, kafiri akhirah. Sababu ukifika akhirah ni kafiri. Lakini muslimu dunia. Kwa hiyo hapo mtaoneana haya katika muamala. Wanaandika kwenye vitabu mambo haya. Wanaandika. Na Shia hawezi kuswali nyuma ya Sunni, kwa sababu ukiitikia amin swala inabatilika, kufunga mikono swala inabatilika. Na maneno haya yanazungumza Khomeini, anayeandika na yapo, ukiyasoma kwenye vitabu, kwenye mitandao, ukiingia website ya Khomeini yako, kama kuitikia amin swala inabatilika, yapo, wala si kwamba maneno yamejificha, kuyataka tu, ukiyataka utayapata. Lakini miongoni mwa vitenguzi vya swala ni kuitikia amin. Kwa maana nyote swala zenu ni batili, lazima batilika. Haya, kwa mujibu wa yale yaliyotangulia katika hii sura ya pili, tumepata faida zifuatazo. Kwa Mashia wametofautiana na Waislamu wote ulimwenguni katika nguzo za dini, kwa sababu wao wanaona miongoni mwa nguzo za dini ni kuitakidi kwamba uimamu ni nguzo, na hakuna Waislamu wanayeitakidi hivyo ukiachilia wao. Kwa hiyo ni dini inajitegemea, Waislamu hawalijui hilo. Yaani duniani Waislamu hawajui habari hiyo. Kwamba kuna nguzo, nguzo ya dini ni uimamu. Hawajui Waislamu duniani kabisa. Wanajua hivyo ni Mashia. Lakini jambo lingine, Mashia wanakubali kuwa ni kweli wao wameongeza nguzo nyingine katika nguzo za Uislamu. Na hili limewafanya kutofautiana na Waislamu wengine. Kama vile Al-Kashf al-Ghita alivyosema, zadu ruknan khamisa. Walakin ash-Shi'atu al-Imamiyya zadu ruknan khamisa. Shia imani wameongeza. Hilo wanakiri wenyewe. Lakini katika mambo mengine tuliyopata faida katika maneno yao, kuamini uimamu wa maimamu 12 wa Kishia ni jambo la lazima. Kama kubaliana ya Shia Imamia, lazima uamini hivyo. Jambo lingine la nne, asiamini maimamu 12 na akaamini baadhi yao au wengine akawakataa na akamtilia shaka imamu mmoja tu, hata kama atadhihirisha Uislamu mtu huyo, basi huyo hukumu yake ni kafiri mpotevu, ameangamia, anastahili kukaa motoni milele, matendo yake hayakubaliwi. Na Mashia vile vile wanaamini kuwa Waislamu ni wao tu, na kila asiye kuwa Shia huyo si Muislamu. Kwa sababu ikiwa wewe hautoitakidi nguzo ile ya uimamu, kwa maana wewe sio Shia, na vile vile si nini, si Muislamu. Kwa hiyo na nukta ya sita, tunaona uwezekano wa Shia na Waislamu wengine kuwa pamoja katika kuchangia Mungu, nabii na imamu, kwa sababu moja tu, nayo ni kuamini khalifa baada ya mtume ni Abubakar. Hilo ndo ambalo limewafanya wao wamkataa. Kama kuna Mungu aliyemleta mtume katika ulimwengu huu, alafu akamfanya huyo mtume khalifa wake baada ya kufa ni Abubakar, Mungu huyo si wetu, wala huyo nabii sisi si wetu. Sababu Mungu wetu sisi hawezi kumfanya nabii alafu akamleta khalifa na nabii akawa Abubakar. Mungu huyo hawezi, Mungu wetu hawezi kufanya hivyo. Naelewana mashekhe? Naam. Haya mambo matatu tuliyosema yamezalishwa na nani? Eh? Kwa hiyo mbegu hii ndio aliyopanda mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wake. Hakupanda mtume sallallahu alaihi wasallam. Utaona yale wanayoyataja kwamba Abdullah ibn Saba alikuja nayo ndio yale yaliyojengewa dini ya Ushia. Yale yanayotajwa ndio yamejengewa dini ya Ushia. Inshallah, ngoja tupumzikeni kidogo kama dakika 5 hivi, alafu tuingie katika somo la tatu. Wallahu a'lam.